Αφαδάρι, ομερούνι, με μία κόνα μη στο μπουά. Μυραθήκου, αΐσι, κουκουτάτια τάτια κύλα μαρά. Μουά κάτι μου εγκίνε αναφορηλία, τα μονέα ορουμά. Αφαδάρι, ομερούνι, αμίσε μαγιώδη πιπιακό. Μουά κάτι μου εγκίνε αναφορηλία, τα μονέα ορουμά. Come on.